الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين محترم مجاهدين إسلام أنصار مهاجرين مسلمان بھائیو بہنو خصوصاً تحریک طالبان پاکستان کے رضاکاروں جان نثاروں فدائیوں جانبازوں شیروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعہ کا مبارک دن ہے اس لیے مبارک روز کی مناسبت سے مبارک دن کی مناسبت سے آج کا بیان جمعہ کے روز ہو رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیان کی طرف متوجہ رہیں. میرے دوستو پاکستان کے ہر مسلمان کو یہ بات بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سرزمین اور اس کے مسلمان باسی آج ایک جدید صلیبی صہیونی جنگ کی زد میں ہیں جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک عالمگیر صلیبی صہیونی مہم کا حصہ ہے. پاکستان کے مسلمانوں کو یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ جس ریاست کو جس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے وہ کسی طور بھی اسلامی نہیں ہے. نہ تو اپنی نظریاتی اساس یعنی دستور و قانون اور آئین کے اعتبار سے اور نہ ہی اپنے عملی تصرفات کے اعتبار سے. مسلسل جو بیانات ہو رہے ہیں ان میں آج کا بیان یہ چھٹا بیان ہے. ان بیانات کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے بنیادی دستوری اور قانونی ڈھانچے کا بگاڑ واضح کیا جائے تاکہ اس شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے کہ پاکستان کا نظام بنیادی طور پر صحیح اصولوں پر قائم ہے لیکن سارے بگاڑ کا سبب وہ حکمران طبقہ ہے جو ان اصولوں سے بغاوت کرتا ہے. یعنی مسئلہ صرف حکمرانوں کا نہیں ہے بلکہ قانون دستور کا بھی ہے. لہذا پاکستان میں اسلام کو غالب دیکھنے کے خواہش مند ہر فرد کو جان لینا چاہیے کہ ریاست پاکستان دوہرے بگاڑ پر قائم ہے، ڈبل فساد پر قائم ہے. یہ بگاڑ اصولی اعتبار سے بھی ہے اور عملی لحاظ سے بھی ہے. یہ حقیقت تسلیم کرنے کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے، یعنی اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ پاکستان کا قانون بھی غلط ہے اور پاکستان کے حکمران بھی غلط ہیں تو یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ انتخابات اور مروجہ سیاسی ذرائع کے ذریعے قیادت کو بدلنے سے پاکستان میں اصلاح ممکن نہیں. پہلے تو اس اساس یعنی قانون دستور کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جس پر پاکستان کی ریاست قائم ہے، کیونکہ وہی یعنی آئین پاکستان ہی اسلام اور شریعت سے متصادم ہے. میرے دوستو لہذا اولاً یہ دعوت لے کر اٹھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اور دیگر تمام اسلامی سرزمینوں پر تنہا شریعت اسلامیہ ہی کی حاکمیت قائم کی جائے اور یہ حاکمیت ناقابل تغیر و تبدل اور ناقابل نسخ و ابطال ہو، جسے کوئی بھی ختم نہ کر سکے. اس حاکمیت کو عوامی منظوری کی حاجت نہ ہو بلکہ یہ اکثریت کی پسند و ناپسند اور ہر دستور و قانون سے بالا تر ہو. یعنی پاکستان میں شریعت نافذ کرنے کے لیے ہمیں ووٹ کی اور الیکشنوں کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ناراض ہیں یا خوش ہیں، لوگ منظور کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور صدر و گورنر اس پر دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. مجاہدین اسلام پاکستان اور دیگر مسلم علاقوں میں بسنے والے ہر غیرت مند مسلمان کو یہ حقیقت بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت کا نفاذ حقیقی اسلامی نظام کا قیام، صالح اور امانت دار قیادت کا ظہور، اسلام کی صحیح دعوت کا فروغ اور ایمانی محبت و باہمی تعاون پر مبنی پاکیزہ معاشرے، عفت و عصمت کے محافظ، مضبوط مسلم گھرانے اور صالح مسلم فرد کا وجود میں آنا، یہ سب کچھ نہ تو جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر ہونا ممکن ہے اور نہ ہی جہاد کے بغیر ان کا باقی رہنا اور اپنے وجود کی حفاظت کرنا ممکن ہے۔ پاکستان میں اگر ہم اسلامی نظام اور اسلامی شریعت چاہتے ہیں اور اسلامی شریعت کی بقا چاہتے ہیں تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج کے اس درس میں ہم پاکستانی قانون میں موجود یعنی دستور پاکستان میں موجود شریعت کے مخالف قانون کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پانچ ایسے قوانین بیان کر چکے ہیں جو کہ پاکستانی آئین میں باقاعدہ قانون بنا کر لکھے گئے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے چھٹی مخالفت کو ذکر کرتے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف پاکستان کے قانون میں موجود ہے۔ میرے دوستو، پاکستان کی دستور کی دفعہ 12 کہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو لیکن جس وقت اس شخص نے وہ جرم کیا تھا اس وقت وہ قانون پاکستان میں جرم نہیں تھا تو اسے کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ دستور کی دفعہ نمبر 12 کہتی ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی فعل کا ارتکاب، کسی جرم کا ارتکاب اس وقت کیا جبکہ قانون پاکستان میں اسے جرم نہیں قرار دیا گیا تھا اور نہ ہی اس پر کوئی سزا مقرر تھی تو اسے بعد میں سزا نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے شراب پی ہے لیکن پاکستانی قانون میں اس وقت جس وقت اس نے شراب پی تھی شراب پینے کو جرم نہیں قرار دیا گیا تھا اور نہ ہی اس پر کوئی سزا تھی تو اس شراب پینے والے شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی سزا پاکستانی قانون میں مقرر ہے تو اس مقرر سزا کے علاوہ کوئی دوسری سزا یا اس سے بڑی سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ اگر پاکستانی قانون میں شراب نوشی کی سزا 20 دن جیل اور قید ہے اور اس نے وہ 20 دن جیل اور قید کاٹ لی ہے تو آپ شریعت کے مطابق اس شخص کو دوبارہ سزا نہیں دے سکتے، یہ پاکستان کا شیطانی قانون ہے۔ اب ہم تفصیل کی طرف آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شرعاً کسی جرم کا مرتکب ہے اور اسے عدالت میں پیش کر کے شرعی طریقے کے مطابق اس کے جرم کو ثابت بھی کر دیا جاتا ہے لیکن اسے سزا نہیں دی جا سکتی، یہاں تک کہ یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ جرم کرنے کے وقت یہ فعل اور یہ جرم پاکستانی قانون میں بھی جرم تھا یا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے شریعت کی نگاہ میں یہ ایک باطل اور غلط اصول ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم، شریعت کا حکم اس وقت تک واجب العمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نعوذ باللہ پاکستانی پارلیمنٹ یا پاکستان کا صدر اسے باقاعدہ قانونی کاروائیاں کرتے ہوئے ملک کا قانون قرار نہ دے۔ گویا کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت، اللہ کا حکم اس وقت تک ان کے نزدیک واجب العمل نہیں ہے جب تک کہ پارلیمنٹ اسے منظور نہ کر لے۔ دستور پاکستان کا یہ اصول شرعاً بالکل باطل ہے۔ اس اصول سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کی عطا کردہ شریعت اور پاکستانی پارلیمنٹ سے جاری ہونے والے قوانین دو مختلف عقیدوں سے نکلے ہیں اور پاکستانی پارلیمنٹ کا عقیدہ اور ہے اور شریعت کا عقیدہ اور ہے، اس لیے کہ اگر ان کا عقیدہ ایک ہوتا تو اللہ جل جلالہ کی نازل کردہ شریعت تو کسی انسانی پارلیمنٹ سے منظوری کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا قانون تو اسی وقت سے واجب العمل ہے جب سے حق تعالی نے اسے نازل فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت تک پہنچایا. کوئی دنیاوی قانون اس شریعت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، شریعت الہی کی قدر و منزلت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پاکیزہ شریعت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے موجود ہے اور واجب العمل ہے. 1400 سال اسلامی سلطنتوں میں عملاً یہ شریعت نافذ رہی ہے، اور قاضی حضرات اسی شریعت کے مطابق ان 14 صدیوں میں فیصلہ کرتے آئے ہیں. دستور پاکستان کی دفعہ نمبر 12 میں بیان کردہ اس اصول کے مطابق لوگوں پر حجت اس وقت قائم ہوتی ہے جب پاکستانی قانون کوئی باقاعدہ فرمان جاری کرے، حالانکہ یہ حجت تو دراصل 1400 سال قبل ہی قائم ہو گئی تھی جب یہ شریعت آسمانوں سے نازل ہوئی تھی. اب تو اس کے بنیادی احکامات، یعنی شریعت کے بنیادی احکامات مثلا شراب، زنا اور چوری وغیرہ کی حرمت سب ہی کو معلوم ہے. ہر مسلمان ان باتوں کو جانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے اور چوری کرنا حرام ہے. جب سب کو یہ معلوم ہے تو کوئی شخص اس بات کا عذر نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا. چنانچہ پاکستانی پارلیمنٹ اگر اس کو یہ کہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے کفر پر مزید مہر تصدیق ثبت کرتا ہے. نمبر 3، پاکستانی دستور و قانون کا یہ اصول کہ جب تک پاکستانی پارلیمنٹ کسی سزا کو قبول نہ کر لے، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ پاکستانی قانون میں شرعی سزاؤں کو غیر شرعی سزاؤں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. گویا کہ اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے چور کے لیے، تو پاکستانی قانون اس شریعت کے حکم کو تبدیل کرتی ہے. زنا کے لیے سنساری اور 100 کوڑے کی سزا ہے، تو پاکستان کا یہ شیطانی قانون اس کو تبدیل کرتا ہے. نمبر 4، دستور پاکستان کی دفعہ نمبر 12 سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ریاست پاکستان میں اصل قانون بنانے والا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ انسان ہے. کیونکہ اللہ کے حکم کو بھی پاکستان کا قانون اس وقت تسلیم کرتا ہے جب ارکان پارلیمان اس پر مہر تصدیق ثبت کر دیں. یہ تمام باتیں اللہ جل جلالہ کے خلاف مورچہ سنبھالنا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی شریعت کا مقابلہ ہے، اور اللہ جل جلالہ کے حکم کا مقابلہ ہے، اور اللہ جل جلالہ کے حکم کی اور شریعت کی مخالفت ہے. اس لیے پاکستان کے قانون کو بنانے والے اور پاکستان کے قانون کو، اس کفری قانون کو اسلامی سمجھنے والے انتہائی غلط فہمی اور غلط فکر میں مبتلا ہیں. میرے دوستو، مجاہدین اسلام اللہ جل جلالہ اپنی مقدس کتاب میں انتہائی تاکید کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ قانون بنانے اور حکم دینے کا حق صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 57 میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. یعنی اے پیغمبر، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے پروردگار کی روشن دلیل پر قائم ہوں جبکہ تم اسے جھٹلاتے ہو. جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ تو میرے پاس نہیں ہے، حکم تو اللہ ہی کے لیے خاص ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اسی طرح اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین. یہ سورۃ الانعام کی 62 آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر قیامت کے دن لوگ اپنے مالک حقیقی اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جائیں گے. سن لو، خبردار رہو کہ حکم اسی کے لیے خاص ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے. سورۃ یوسف کی 40ویں آیت میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. یعنی اس اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے حق ہونے پر کوئی سند نازل نہیں کی. یہ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا مستحکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سورۃ یوسف کی 67ویں آیت میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فرماتے ہیں، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹو، شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے تو نہیں بچا سکتا، حکم تو اسی کے لیے خاص ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور توکل کرنے والوں کو صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور سورۃ القصص کی 70ویں آیت میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور اللہ جل جلالہ کا ارشاد سورۃ القصص کی 88 نمبر آیت میں ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، حکم اسی کا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سورۃ الغافر کی 12ویں نمبر آیت میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. یہ اس لیے ہے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تو تم قبول کرنے سے انکار کر دیتے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تو تم مان لیتے، پس حکم تو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے جو سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. میرے دوستو، مجاہدین اسلام ان تمام آیات کے باوجود، اتنی ساری قرآنی آیات کے باوجود جس میں قانون بنانے کا حق اللہ کو دیا گیا ہے، ان تمام آیات کے باوجود پاکستان میں قانون سازی کا حق صرف ارکان پارلیمان کو حاصل ہے. جب چاہیں کسی حکم کو قانون کی حیثیت دے دیں، اور جب چاہیں اسے قانون سے خارج کر دیں. یہ لوگ انتہائی خطرناک اور انتہائی سازشی طریقوں سے اللہ جل جلالہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے قانون کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کے نظام کا مقابلہ کر رہے ہیں. میرے محترم ساتھیو، الحمدللہ مسلسل 6 روز تک جاری رہنے والے اس درس میں آپ ان باتوں کو سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کا جو قانون ہے یہ گندا قانون ہے، شیطانی قانون ہے، ابلیس کا قانون ہے. اس میں چند اسلامی شقوں کو ڈال کر مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس قانون کی مثال جیسے بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ پیشاب سے بھری ہوئی بالٹی کی طرح ہے، جس میں ایک دو دودھ کے قطرے کے ڈال دینے سے وہ صاف اور پاک نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ دودھ کے قطرے بھی اس کے ساتھ ناپاک ہو جاتے ہیں. اس لیے جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی آئین میں بعض اسلامی شقوں کو ڈالا ہے اور بڑے کمال کا کام ہے، وہ انتہائی غلط کام میں مصروف ہیں اور انتہائی غلط فکر میں مبتلا ہیں. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے مرتدین اور منافقین اور مشرکین جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 50-50 اور سودے بازی کے ساتھ لین دین کرنا چاہتے تھے کہ ایک سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ فرمایا تھا یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کروں گا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کر چکے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرو گے اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہمیں الحمدللہ یہ بصیرت دی ہے، یہ سوچ و سمجھ دی ہے کہ الحمدللہ ہم اس غلط قانون کو اور گندے نظام کو سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم جس جہاد میں مصروف ہیں اور جن کارروائیوں میں مصروف ہیں اور جس جنگ میں مصروف ہیں، اس میں مضبوط استقامت کے ساتھ اور بھرپور استقامت و ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں لگے رہنا چاہیے۔ جب منافقین نے اور مشرکین نے یہ کہا تھا کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ اے پیغمبر ہم آپ کی بعض امور میں اطاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا اور نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قانون میں بعض اسلامی شقے ہیں، تو یہ انتہائی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ہم پاکستان میں 100% اسلام کے قائل ہیں اور 100% اسلام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، 99% اسلام بھی ہمیں قبول نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہم زردالو جیسے خبیث و بدکار اور زناکار اور اس کے خنزیر اعظم غلانی وغیرہ جیسے خبیث و کمینوں بدکاروں سے شریعت کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ ہم ان جیسے خبیث و کمینوں سے شریعت کے مطالبے کرنے کو شریعت کی بے ادبی سمجھتے ہیں اور شریعت کی توہین سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ جمہوری سیاست کے ذریعے، پارلیمنٹ کی سیاست کے ذریعے شریعت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، وہ اسلام کی توہین کر رہے ہیں، شریعت کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے تین باتیں ہیں، اور وہ تین باتیں جو ہیں بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، منبع آپ کا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی آپ دلیل کہاں سے لے رہے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے، اور دلیل جو ہیں وہ چار باتیں ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ ان کے علاوہ جو باتیں ہیں اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ انجیل سے ہم نے قانون نہیں لینا ہے، ماؤ زے تنگ کی کتاب سے نہیں لینا ہے، لینن اور اسٹالن کی کتاب سے نہیں لینا ہے، اور نہ ہی مسولینی وغیرہ کی کتابوں سے لینا ہے، اور نہ ہی جمہوری کتابوں سے لینا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، شریعت کو قائم کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ شریعت کو قائم کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد کے بغیر شریعت کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی، اگر ایسا ہو سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس طرح کرتے، لیکن جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کام کو کرنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو جہاد کے ذریعے قائم کیا، بزور بازو قائم کیا، قوت کے ذریعے قائم کیا۔ اس لیے ہم بھی شریعت کو انشاءاللہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے قائم کریں گے انشاءاللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات، یعنی ہدف، یہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ ہدف، ہمارا ہدف جو ہے وہ شریعت یا شہادت ہے، جو کہ قرآن کریم سے ثابت ہے، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں جنگ کرے، فَيُقْتَلْ، اور وہ قتل کیا جائے یعنی شہید کیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب ہو اور وہ حکمرانی قائم کر لے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں بڑا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ میرے ساتھیوں، ان تینوں باتوں کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ منبع یعنی دلیل کہاں سے لی جا رہی ہے، راستہ یعنی جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ کیسا ہے، اور ہدف یعنی جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے ہماری منزل کیا ہے. ان تینوں باتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور ان تینوں باتوں کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا منبع کیا ہے یعنی دلیل کون سی کتاب سے ہے، وہ غلطی پر ہیں. اور وہ لوگ جو کہ شریعت کو جمہوری راستوں سے قائم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں اور گمراہ ہیں. اور جو لوگ ہدف کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی شریعت ہے یا کیا ہے، جمہوریت قائم کرنا ہے، سیکولرزم قائم کرنا ہے، کون سا نظام قائم کرنا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، وطن کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں، تو ان کا لڑنا، ان کا قتال کرنا وہ جہاد نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف جنگ ہے. جہاد فی سبیل اللہ ہرگز نہیں ہے. میرے دوستو مجاہدین اسلام، خلاصہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، فتعس لہم، ان کے لیے بربادی ہو، وازل اعمالہم، اور ان کے اعمال برباد ہوں. میرے دوستو آج اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان میں شریعت اسلامیہ کو حاکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی حکمرانی کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ خوشخبری بھی ساتھیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ اورکزئی کے بعد اب الحمدللہ باقاعدہ طور پر کرم ایجنسی کے علاقے میں بھی شریعت کے نفاذ کا اعلان ہو چکا ہے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اور اگزے ایجنسی کے بارے میں تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ وہاں شریعت کا قانون جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ اپنی برکات ان پر نازل فرمائے اور ہمیں بھی محروم نہ فرمائے. الحمدللہ آج یہ خوشخبری ملی ہے کہ آج جمعے کے دن انشاءاللہ کرم ایجنسی میں شرعی قانون من جاری ہو جائے گا. ہم اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان، ہندوستان اور پوری دنیا میں شریعت کے قانون کو حاکم فرمائے. میں دعا بلکہ بد دعا ان فوجیوں کے لیے کرتا ہوں، دشمنان اسلام کے لیے کرتا ہوں، جو کہ ہر وقت بیان کے دوران ہمیں تنگ کرتے رہے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے یہ ہمیں تنگ کرتے رہے ہیں، اور اللہ کے قرآن کو جب ہم سناتے ہیں اور پڑھتے ہیں یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اور یہ ہندی گانے لگاتے ہیں، انڈین گانے لگاتے ہیں. انڈیا والے جو کہ ان کے باپ ہیں اور ان کے آقا ہیں اور ان کے مالک ہیں، ان کے گانوں کو قرآن کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. میں ان کے لیے بد دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو برباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو یتیم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو بیوہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان پر زلزلے اور عذاب اور طوفان نازل فرمائے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں. آپ حضرات اس بد دعا پر آمین کہیں. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.